βοηθήσουμε να σας κλείσουν τα σπίτια. Να τους αφήσουμε να σας πετάξουν στον δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η κυβέρνηση, η δίθεν αριστερή, που δίθεν ενδιαφέρεται για τον εργάτη, να σας αφήσει ανέργους. Πάμε τώρα στον Υπουργό. Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε. Καπιταλισμός. Τι να κάνουμε. Και τον καπιταλισμό. Στους δρόμους τον παλεύεις. Δηλαδή, στους δρόμους ξεκινάς. Θα χρειαστούν και άλλα μετά, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε ούτε το δρόμο. Αλλά κάπως έτσι το είδε και ο σύντροφος πια Άδωνης, εργάτης με το κασκέτο, το κράνος στο κεφάλι, την περικεφαλαία όπως θέλετε. Και βγήκε χθες στους δρόμους. Είναι μια εικόνα η οποία νομίζω είναι η καλύτερη εικόνα από αυτές που έχουμε δει, όχι από αυτές που έχουμε φανταστεί, σε βενζινάδικα ή αλλού. Από τις καλύτερες εικόνες του 2015 μέχρι σήμερα. Μαζί με τους εργάτες, κάτω στο δρόμο να διεκδικήσει το δίκαιο αίτημα, ο Άδωνης αλλά και οι εργάτες. Και νομίζω ήταν η πρώτη φορά που αυτή η διαδήλωση βρήκε πραγματικά το χρόνο που της άξιζε στα μέσα ενημέρωσης. Δίλεπτα, τρίλεπτα, τετράλεπτα, πεντάλεπτα, όπως το Μέγκα, βίντεο για τη συγκεκριμένη διαδήλωση για τα δίκαια των εργατών. Επειδή πέντε χρόνια τώρα λέμε ότι αυτά τα συστημικά μέσα δεν ασχολούνται με τα δίκαια των εργατών και τον κίνδυνο απόλυσης και ορίστε να που εχθές ασχολήθηκαν όσο έπρεπε. Όμως εμείς που χτες θέλαμε να πάμε να πιούμε καφέ στο κέντρο της Αθήνας που είχε και ωραίο καιρό, δεν μπορέσαμε. Επίσης είχαμε και μια αγωνία με τις εικόνες που φτάνουν στα ξένα μέσα ενημέρωσης, στους τουρίστες, και αν αυτή η χτεσινή διαδήλωση κινητοποίηση, εκτός του ότι είχε παρακόλληση της συγκοινωνίας, μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τον τουρίστα που θέλει να έρθει στην πόλη. Όμως δεν μας νοιάζει ο τουρίστας, μας ενδιαφέρει το δικό μας σαρκείο. Θέλαμε να πάμε να πιούμε καφέ και χτες δεν τα καταφέραμε. Δεν είναι εικόνα ανεκτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ μπορεί να ήθελα χθες να πάω να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορώ να το απαγορεύει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν έχει αυτό συνταγματικό δικαίωμα. Καλώς ήρθατε σύντροφοι! Καλώς ήρθατε συντρόφια! Θα πρέπει να κάνουμε λιγότερες διαδηλώσεις και πορείες και να δουλεύουμε περισσότερο. Πώς να εκφραστεί ο κόσμος όμως. Πώς να εκφραστεί ο κόσμος. Όμως η δημοκρατία μπορεί να εκφραστεί. Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίες έχει, εκλογές κάνει. Σε πέντε χρόνια έχουμε κάνει έξι εκλογές. Αυτά τα έλεγε παλιά. Όταν κάναν όλοι οι υπόλοιποι διαδηλώσεις, όταν δεν κατέβαινε ο ίδιος με το κράνος να εκφράσει αλληλεγγύη. Ήθελε να πάει στη Μεγάλη Βρετάνια, τότε με τις πολλές διαδηλώσεις δεν τον άφηναν οι διαδηλωτές, ή πρότεινε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως είναι το Twitter, το Facebook, τα mail. Η σκέψη. Η σκέψη είναι πολύ σοβαρός παράγων διαδήλωσης και έκφρασης διαμαρτυρίας. Η σκέψη. Κάθεσαι, σκέφτεσαι κάτι. Και η αρνητική ενέργεια. Δεν το συμπεριέλαβε, το λέμε εμείς τώρα. Χθες όμως κατέβηκε γιατί ήταν η συγκεκριμένη επιχείρηση, η συγκεκριμένη εργαζόμενη, το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Το The Mega, όπως είπαμε, 5 λεπτά βίντεο, 5 λεπτά βίντεο ούτε για το Βενιζέλο στις καλές μέρες, όταν στήριζε φανατικά το Βενιζέλο. Παρ' όλα αυτά το απολαύσαμε χθες. Ένα μικρό έτσι απόσπασμα από το συγκεκριμένο βίντεο θα ακούσουμε για να μάθουμε, διότι είναι σχολή δημοσιογραφίας, είναι μάθημα δημοσιογραφίας, πώς προσεγγίζουμε τη σωστή διαδήλωση. Τώρα να πάμε στον πόλεμο για τα μεταλλεία χρυσού στις κουριές της Χαλκιδικής που μεταφέρθηκε σήμερα στην Αθήνα. Χιλιάδες μεταλλορύχοι με τις οικογένειές τους διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έκαναν πορεία προς τη Βουλή λέγοντας όχι στο λουκέτο. Περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι από τα μεταλλεία στις κουριές Χαλκιδικής χτυπούν ρυθμικά τα κράνη τους στο οδόστρωμα στην πλατεία Συντάγματος. Ζητούν να μην σταματήσουν οι εργασίες εξόρυξης χρυσού και χάσουν τις δουλειές τους. Η μεγάλη πορεία των διαδηλωτών ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όταν οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ζητώντας να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Λευτεριά στον αγωνιστή Σάβα Ξηρό. Μπαντέρα, κατέβηκαν με περισσότερα από 80 πούλμαν όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και μέλη των οικογενειών τους που αγωνιούν για το μέλλον των δικών τους ανθρώπων, καθώς ξέρουν ότι αν χάσουν τις εργασίες τους δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά. Η αγωνία του συναδέλφου, του καναλιού, του μέσου ενημέρωσης για τον εργαζόμενο που αν χάσει τη δουλειά δεν θα μπορεί να βρει άλλη δουλειά. Δεν είναι τυχαίο ότι το σπικάζ στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ το έκανε η αστυνομική συντάκτρια του Μέγκα, η αστυνομική συντάκτρια Εμίνα Καραμίτρου, και όχι κάποιος άλλος συνάδελφος που καλύπτει τα συγκεκριμένα θέματα. Έτσι ακριβώς θα καλύπτονται από εδώ και πέρα όλες οι διαδηλώσεις. 5 λεπτά βίντεο, εκτενή ρεπορτάζ, περιγραφή συναισθημάτων, ρεπορτάζ για και δηλώσεις μελών των οικογενειών των διαδηλωτών και κυρίως η αγωνία για να μην χαθεί η δουλειά και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, στο Πανεπιστήμιο χθες στην Βρετανία επιβλήθηκε η τάξη, η ηθική, γιατί πάνε μαζί αυτά, ο νόμος, η νομιμότητα. Τα θρασίμια εκδιώχθηκαν σήμερα το πρωί από την αστυνομία που δεν παραβίασε το άσυλο, που δεν χρησιμοποίησε χημικά, καθόλου χημικά. Μια χαρά ήταν ηλιόλουστο το χθεσινό απόγευμα. Δεν έπεσαν και υψηλές όπως συνήθως και δεν έγινε και έφοδος. Έγιναν όλα πρωτότυπα καινούρια. Πρώτη φορά αριστερά, δεν έγινε τίποτα από αυτά που βλέπαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα καταδίκαζε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου, θα έρθουμε στην πορεία της Βρετανίας, η κυρία Ατασία Χριστοδουλοπούλου, μιλήσαμε και χθες, μιλάμε κάθε μέρα, γιατί η ίδια μιλάει κάθε μέρα, αναγκαστικά είναι και το θέμα τέτοιο, αλλά νομίζω η χθεσινή δήλωση απέδειξε ότι με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς εδώ δεν θα χάσουμε ποτέ δουλειά, εσείς εκεί δεν θα πάψετε ποτέ να γελάτε και να απορείτε, γιατί αυτό είναι το καινούριο που έχει έρθει, μια τεράστια έκφραση απορίας. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ? Στην Ευρώπη. Πώς πάνε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώς εξαφανίζονται. Απλώς εξαφανίζονται. Λοιπόν, οι 600 πρόσφυγες που είχαν... Σας παρακαλώ. Γιατί γελάτε, σας φαίνεται αστείο? Να ξέρω, εγώ ελέγχω την είσοδο, όχι την έξοδο. Εγώ ελέγχω την είσοδο, όχι την έξοδο. Λευτεριά στον αγωνιστή Σάβα Ξηρό. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ? Στην Ευρώπη. Πώς πάνε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώς εξαφανίζονται. Πώς? Φορτικός. Σε τρεις κινήσεις. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και είναι μόνο σχεδόν 2,5 μήνες. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη. Είναι ο Καμίνης με ο Έρμος. Ρωτάει με αυτό το γνωστό ύφος. Το θαραλέο, το ρωμαλαίο. Για ένα θέμα που πνίγει την Αθήνα. Πώς φεύγουν, πού πάνε, όχι ότι τον νοιάζει, αλλά γενικώς μια περιέργεια την έχουμε όλοι. Γιατί το πρωί λιάζονται, το βράδυ δεν υπάρχουν και ξαφνικά δεν υπάρχουν γενικώς. Και απαντάει πολύ ψύχρεμη υπουργός από πάνω, αρμόδια για αυτά τα θέματα, ότι εξαφανίζονται, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες. Γελάνε και οι δήμαρχοι, στους δημάρχους τα είπα αυτά χτες. Και το αμίμητο ότι εγώ είμαι υπεύθυνη για την είσοδο, όχι για την έξοδο των μεταναστών, οι οποίοι όμως εξαφανίζονται. Άρα μπορεί να μην έχουν έξοδο, να είναι διακτηνισμός, να είναι μαγικό, να είναι ανοίγει γη, να τους ψεκάζει ο καμένος από πάνω με κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο καθένας να υποθέσει την δική του εκδοχή. Γιατί χρεοκοπήσαμε? Όχι πνευματικά. Πνευματικά δεν χρεοκοπούμε ποτέ, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά και με αυτά. Γιατί χρεοκοπήσαμε οικονομικά? Την απάντηση τη δίνει ένας έγκυρος αναλυτής επιπέδου της κυρίας Κρούγκμαν. Πόσες φορές, πατέρα, άνθρωποι θα χρεοκοπήσουμε, δεν χρεοκοπήσαμε? Μα βεβαίως και έχουμε χρεοκοπήσει. Μα είμαστε ήδη χρεοκοπημένοι. Ναι, προφανώς. Ότι το κράτος έχει κάνει πάνω πληρωμών, ότι η αγορά έχει γυρίσει σε ύφεση, ότι η οικονομία έχει παγώσει, είναι ακριβώς ότι έχουμε χρεοκοπήσει. Γιατί έχουμε χρεοκοπήσει τώρα? Μην χάνετε χρόνο σε πολυπίκυλες και δεδαλώδεις αναλύσεις. Χρεοκοπήσαμε γιατί ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Λευτεριά στον αγωνιστή Σάβα Ξηρό. Γιατί έχουμε χρεοκοπήσει τώρα? Μην χάνετε χρόνο σε πολυπίκυλες και δεδαλώδεις αναλύσεις. Χρεοκοπήσαμε γιατί ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Απλά πράγματα είναι τη ζωή. Είχαμε μια απορία γιατί χρεοκοπήσαμε επειδή ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Γενάρη. Πριν τα προηγούμενα 5 χρόνια δεν ήταν χρεοκοπία. Η χρεοκοπία ξεκίνησε πριν 2,5 μήνες και συνεχίζεται, ολοκληρώνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να πούμε. τα χημικά έπεσαν χτες το απόγευμα και μάλιστα συνάδελφοι που κατεβαίνουν συνέχεια κάτω μιλάνε για ωραία χημικά, χορταστικά. Είχαν καιρό, τι καιρό, 2-3 μήνες, 4 από την προηγούμενη κυβέρνηση, να τα ζήσουν όπως τα παιδιά από το δρομογράφο που τα περιγράφανε χτες στο Twitter αναλυτικά. Ό,τι συμβαίνει πάντα βρίσκονται εκεί και είναι ένα ωραίο μέτρο σύγκρισης. Χημικά όμως, αυτή η κυβέρνηση δεν θα έριχνε. Το είχε πει ο αρμόδιος υπουργός. Εμείς αυτούς πιστεύουμε, αυτούς ακούμε. Ο Γιάννης Πανούσης την πρώτη εβδομάδα που είχε αναλάβει. Τα είχε καταδικάσει. Θα το ακούσετε τώρα το σχετικό απόσπασμα. Είναι τις πρώτες 5 μέρες μόλις είχε αναλάβει και ήταν όλα ρόδινα και τότε νιώθαμε και τις ανάσες αξιοπρέπειας σαν λαός, επειδή είχε γίνει αλλαγή και είχε φύγει ο Δένδιας και ο Κικίλιας και είχε έρθει ο καθηγητής σοβαρός, δημαρίτης βέβαια, πανεπιστημιακός κατά τα άλλα, ειδικός, κύριος Γιάννης Πανούσης. Αν έχεις πληροφορίες ότι κάτι θα συμβεί, και όχι είναι μια διαδήλωση, αλλά κάτι θα συμβεί, αυτές οι πληροφορίες βέβαια πρέπει να ελεγχθούν και πριν και μετά. Δηλαδή να λογοδοτήσατε την Ελλάδα, γιατί οι πληροφορίες ότι θα έχουμε επικινδυνότητες κλπ. Μια γενική και αφηρημένη κατεύθυνση. Όχι, θα σου το πω αλλιώς. Το Πολυτεχνείο που θα γιορταστεί. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Χημικά και. Οι αστυνομικοί και τα μάτια θα έχουν χημικά πάνω τους. Όχι. Οι αστυνομικοί και τα μάτια θα έχουν χημικά πάνω τους. Όχι. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Εγώ το χημικό το αποκλείω. Δεν έχει δουλειά να κάνει. Το χημικό το αποκλείω. Δεν έχει δουλειά να κάνει. Μπράβο. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Το χημικό είναι για να πληγώσει το εισαγωγικό τον αντίπαλό σου. Ποιο αντίπαλό σου, δηλαδή, το διαδηλωτή ή οποιοδήποτε άλλο. Ούτε με τα χημικά, όπως είδατε, σταματήσαν οι καταστροφές. Δηλαδή, φοβηθήκαν και εξαφανίστηκαν. Συνήθως δεν τα τρώνε και οι πολίτες, γιατί οι άλλοι έχουν προετοιμαστεί. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Και τα παλιά χημικά. Τα παλιά χημικά, ακούσαμε εδώ τον αρμόδιο υπουργό, είναι όταν έγινε υπουργός. Δεν είναι παλιότερες δηλώσεις. Όχι χημικά. Πολύ ωραία τα περιγράφει. Συνήθως τα τρώνε οι άλλοι. Δεν αποτρέπουν σε τίποτα. Όλα πάρα πολύ ωραία. Τα είδαμε και χτες. Είχε κλείσει για άλλη μια φορά ο δρόμος μπροστά από τα ξενοδοχεία. Τα τρία εκεί της πλατείας Συντάγματος. Όπως έκλεινε και πριν, χωρίς να γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Μόνο το μετρό ήταν ανοιχτό. Να το σημειώσουμε. Πρώτη φορά ανοιχτό το μετρό. Με την αριστερά. Φεύγουμε από αυτά, τα οποία είναι τα συνήθη πολιτικά. Πάμε στα ανθρώπινα και πάλι πολιτικά όμως. Δράματα, ανθρώπινα δράματα. Ο Σταύρος έχει το λόγο. Ποτάμι είναι το κόμμα σου, αλλά ποταμός σου είναι σήμερα εσύ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω και ποιος είναι πίσω από το ποτάμι, ποιος είναι πίσω από σένα, ποιος σε χρηματοδοτεί. Κοίτα, ακούγεται συνέχεια. Είναι άνθρωπος του πιανού. Ναι. Πιανού. Να πω ονόματα, να μην πω ονόματα. Είναι πολύ απλό. Πιανού είσαι άνθρωπος. Δεν σήμερα. Εχθές ήμουν στη Μυτιλίνη. Ναι. Έτσι. Δεν σήμερα τις μεγάλες εφημερίδες. Ναι. Έτσι. Τι συμπεριφορά έχουν απέναντι στο ποτάμι. Δεν υπάρχουμε πουθενά. Και βγήκε το Εσουρού. Και σε μία ειδικά να κοιτάξω. Να κοιτάξεις. Βέβαια. Να κοιτάξεις το Έθνος, να κοιτάξεις τα νέα. Το Έθνος, γιατί ξεκινάς από το Έθνος. Γιατί είναι αποκλεισμένο το ποτάμι. Το ποτάμι. Μα εσύ λες ότι, λένε ότι είσαι άνθρωπο. Άνθρωπος. Επειδή όμως είμαστε σε μία χώρα που σημασία έχει η πραγματικότητα. Είδες, όλα. Καλά κάνεις. Η σημασία έχει πραγματικότητα. Πάρε λοιπόν τις εφημερίδες. Έτσι. Έχεις εντυμότητα και παρελθόν. Και δες πόσες σελίδες αφιερώνουν κάποιες εφημερίδες σε όλους τους άλλους και τι λένε για το ποτάμι. Το ποτάμι είναι εδώ. Είναι μονόστιλο. Και να σου πω γιατί είναι μονόστιλο το ποτάμι. Γιατί το ποτάμι έρχεται από πηγές οι οποίες δεν ποτίζονται από τα συμφέροντα. Λευτεριά στον αγωνιστή Σάβα Ξηρό. Γιατί το ποτάμι έρχεται από πηγές οι οποίες δεν ποτίζονται από τα συμφέροντα. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Όλοι όμως δεν έχει πηγές με συμφέροντα, λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Στον Γιώργο Παπαδάκη τα είπε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είπαμε για τον Πανούση που δεν έρχεται χημικά, για τα όσα έγιναν χθες και σήμερα το πρωί στην Βρετανία. Το βράδυ έχει συγκέντρωση 7 η ώρα στα Προπύλαια. Το διαβάσαμε στο IndyMedia. Όσοι θέλετε, νιώθετε και τα λοιπά, ξέρετε. 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα στα Προπύλαια. Στο θέμα των σκουριών, μεταλλορύχων και της διαδήλωσης της χθεσινής των 5.000 δουλεύουν χίλιοι τόσοι, αλλά δεν έχει σημασία, των 5.000 ή και παραπάνω, γιατί κάθε μέσο έδινε τη δική του αριθμητική εκδοχή. Σε αυτό το θέμα πρέπει να επικρατήσει λογική και, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τόπο έχουμε κανόνες, θεσμούς, δικαστήρια, συμβούλια της επικρατείας, όπως έλεγε χτες ο Άδωνης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Διαφωνούν σε μια περιοχή δύο πλευρές. Η Ερυσσός με την Αρναία και τους υπολείπους. Πολύ ωραία. Διαφωνούν. Μάλιστα. Στις πολιτισμένες χώρες η διαφωνία πώς λύνεται, κύριε Χατζηνικολάου? Λύνεται από τους θεσμούς του κράτους. Ποιοι είναι οι θεσμοί του κράτους για να κρίνουν τις περιβαλλοντικές μελέτες της καταθέσης εταιρεία? Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ότι είναι νόμιμες μελέτες και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα καταργήσουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Πολύ σωστή απορία. Έχουμε τους θεσμούς και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ανώτατο δικαστήριο, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Ό,τι πει αυτό, πάμε εκεί. Παλιότερα, σε άλλη περίπτωση, δεν του άρεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όχι μόνο δεν του άρεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, είχε και χαρακτηρισμούς ωραίους για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν αντέχω να μην κάνω μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή του τι ακριβώς έχει συμβεί με το θέμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού και της διπλής αναπλάσεως. Φάκελος Βοβός. Μια ακμαία μεγάλη εταιρεία εμπιστεύεται το ελληνικό κράτος, κάνει μια γιγαντιαία επένδυση, ο νόμος είναι με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πάνε 110, 113, 117, δεν θυμάμαι πώς ήταν αυτή η μουρλή, εις το Συμβούλιο της Επικρατείας και μπλοκάρουν αυτή την επένδυση με κίνδυνο να χρεοκοπήσει η εταιρεία. Πώς θα πείστε έναν επιχειρηματία επί της γης να φέρει λεφτά στην Ελλάδα? Θέλω να μου το εξηγήσετε. Τι, πού μας οδήγησε τώρα αυτή η χιλιά του Πολυτεχνείου? Μας οδήγησε στο να ποινικοποιούμε το επιχειρήν. Όταν πήγαν αυτοί οι μουρλοί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή συναντήθηκαν 113 μουρλοί με τους αρχιμουρλούς, τους δικαστές. Δύο μουρλοί συναντήθηκαν. Καταστράφηκε η Ελλάδα. Ο θεσμός, στον οποίο πρέπει να τον πιστεύουμε και πρέπει να προστρέχουμε όταν γίνει κάτι δύσκολο, είναι μουρλοί που πήγαν οι άλλοι μουρλοί. Όλα αυτά μαζί λοιπόν έχουν υποθεί όλα και τα έχουμε δει και όλα. Μάλλον δεν τα έχουμε δει, αλλά σιγά σιγά και κάθε μέρα βλέπουμε διάφορα αποσπάσματα. Ας πούμε τον Άδωνη με Κράνος σε συγκέντρωση. Αυτό πού να το έλεγες, ποιο δελφινάριο να το έγραφε, ποια σατυρική εκπομπή και θα σε θεωρούσαν υπερβολικό. Το έχουμε ζήσει. Έχουμε ακούσει επίσης ότι λιάζονται πρώτον, δεύτερον εξαφανίζονται, τρίτον δεν είναι υπεύθυνοι για την έξοδο, είναι για την είσοδο και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Να μου βρείτε τον νέο σακελάριο που θα μπορούσε να φανταστεί όλα αυτά 2,5 μήνες μόνο στην εξουσία έχουν. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, όχι 2,5 μήνες, κάτι χρόνια, περίπου 2 δεκαετίες και έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουμε δει, αλλά από ό,τι φαίνεται αστήρευτοι. Αυτή η συγκεκριμένη πηγή που δεν έχει σχέση με την πηγή βεβαίως του Σταύρου. 2-11-200-8-200, το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS, όποιος θέλει να στείλει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και πριν πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 2-11-200-8-200 θα πάτε αύριο να δείτε τον καταπληκτικό, τον πολύ ωραίο, θα γελάσετε πραγματικά, Χριστόφορο Ζαραλίκο, ο οποίος είναι στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, εδώ στη Συγκρού. Αρχίζει 10 το βράδυ. Οι τρεις που θα πάρετε τώρα θα πάτε γιατί έχει για 2 ακόμη Σάββατα έδωσε μια παράταση, για αύριο και για το επόμενο. Εμείς δίνουμε για το αυριανό, 18 Απριλίου. 3 διπλές προσκλήσεις. Πάρτε τώρα μέχρι να τελειώσουν οι διαφημίσεις, να πούμε και ποιοι θα είναι οι γρήγοροι και τυχεροί. Καλώς ήρθατε, σύντροφοι! Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε. Καπιταλισμός! Τι να κάνουμε? Λευτεριά στον αγωνιστή Σάβα Ξηρόγο. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ? Στην Ευρώπη. Πώς πάνε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώς εξαφανίζονται. Εγώ ελέγχω την είσοδο, όχι την έξοδο. Κυρία Υπουργέ. Στην Ευρώπη. Πώς πάνε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώς εξαφανίζονται. Πώς? Φορτικός. Φορτικός. Σε 3 κινήσεις. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε.

ειδικά στον άνθρωπο, άλλαξε μου σε παρακαλώ να μην σου γαμίσω ότι είσαι και δεν έχει όλα τη χάκι. Μια χαρά ρε μαλάκα με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν θέλατε. Πάρτε τα αρχίδια μου τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλαμε Σαμαρά που ήταν τίμια τα πράγματα, το ξέραμε. Σωστό, θέλαμε του άλλου να μα τα λένε κολεμεγλιφάτα. Τουλάχιστον έκανε και ένα ο ΣΥΡΙΖΑ μια και λε για του μπάτσου, του αφόπλησε. Έχει δει μπάτσο με όπλο εκτό πορεία. Α, όχι λάθο. Στι πορείε θα του αφόπλησε. Στι πορείε είναι όλοι αφοπλισμένοι. Μα τι χιούμορ πια σήμερα. Δεν με αντέχω. Γιατί έχουμε χρεοκοπήσει τώρα, μην χάνετε χρόνο σε πολυπίκυλες και δεδαλώδεις αναλύσεις. Χρεοκοπήσαμε γιατί ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα, τι μας έκανε εθνικά υπερήφανους? Μια νίκη στην Eurovision ή και καλή θέση, γιατί η νίκη έρχεται μια φορά. Τίποτα, Ολυμπιακοί αγώνες εκεί, καμιά εθνική από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν άλλα, μπορεί να υπάρχουν 5-6 ακόμα, αλλά έρχεται ένας καινούριος παράγων ο οποίος μας κάνει υπερήφανους. Είναι η εκτύπωση. Η εκτύπωση, το τύπωμα, όπως το λέμε απλά. Φανταστείτε ένα χάρτη παγκόσμιο. Πώς τυπώνεται, πώς τον έχετε στο νου σας, ανεξαρτήτως διαστάσεων. Αριστερά είναι η Αμερική, όλη η Ήπειρος, η πάνω ή κάτω εκεί, με τον Παναμά στη μέση. Στη μέση του χάρτη είναι Ευρώπη, από πάνω κάτω Αφρική. Και δεξιά, όπως κοιτάμε, είναι Ασία, πιο δεξιά ακόμη Αυστραλία. Αυτό το πράγμα, η εκτύπωση, όπως λέει ο Βελόπουλος, δεν το λέει έτσι, αλλά αυτό εννοείται. Η εκτύπωση λοιπόν πρέπει, οφείλει να σας κάνει εθνικά υπερήφανους. Και η μεγάλη μάχη γίνεται στην Ευρώπη μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιος θα ελέγξει το γαλάζιο κομμάτι στο κέντρο της Σιφηλίου. Και αν δείτε το χάρτη αυτό, ακούστε λίγο, για να ανοίξετε τη γη, να την ανοίξετε τη γη, τη σφαίρα, την κάνετε ίσια, επίπεδη, έτσι μόνο μπορείτε να το κάνετε. Αν βάλετε με κέντρο την Κίνα, δεν θα μπορέσετε να δείτε όλη τη γη. Καταλάβεις τι λέω. Το κέντρο λοιπόν της γης εντελώς συντοματικά είναι η Ευρώπη. Και εντελώς συντοματικά στο κέντρο του πλανήτη γη είναι η Ελλάδα. Δείτε το. Δεν τα λέω εγώ. Δείτε το που να πάρει και να σηκώσει. Δείτε το. Βάλτε την Αμερική ως κέντρο και ανοίξτε τον πλανήτη. Δεν βγαίνει. Δεν σας βγαίνει. Καταλάβετε σας λέω. Δεν βγαίνει το κέντρο. Βάλτε όμως την Ευρώπη και την Ελλάδα στο κέντρο για να καταλάβετε ποια είναι η στάση, ποια είναι η θέση, ποιος είναι ο χώρος που λέγεται Ελλάδα και τι περήφανοι πρέπει να είστε που είστε Έλληνες που να πάρει και να σηκώσει. Περήφανη επειδή το τυπογραφείο, το αρχικό τυπογραφείο, τύπωσε το χάρτη έτσι. Ενώ αν το ανοίξουμε με την Αμερική στο κέντρο, δεν βγαίνει ο χάρτης, δεν προκύπτει, δεν θα είναι η Αμερική στο κέντρο, θα είναι η Ελλάδα στο κέντρο. Κατά σύμπτωση βεβαίως όλα αυτά. Πολύ ωραία. Ελλάδα είναι 2015. Να έρθει και ο λαός για να κλείσει αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Βουλκανιζατέρ Αποστολή. Ναι, ναι. Χωρίς αμορτισέρ. Σ' άρεσε, τα λέω ωραία. Θέλω να τοποθετηθείτε για τη ζωή. Εγώ? Ναι. Έχω κάνει ρεπορτάζ περιστατωμένο, ψαγμένο, έχω διασταυρώσει τις πηγές όλα. Είναι όπως τα έχεις μάθει. Να σου πω το λάθος της. Ποιο είναι το λάθος? Έπρεπε να έχει ενημερωθεί ότι υπάρχει λάστιχο run flat. Το οποίο και να σκάσει, μπορείς να πας ακόμα για αρκετά χιλιόμετρα. Να της το προτείνουμε. Να βάλει run flat, ε. Ναι. Είναι πιο σκληρά. Και η ζωή είναι βεσιτούλα, δεν είναι για σκληράδες άλλες. Αρκετή σκληράδα έχει μέσα της. Δηλαδή την έχει κάνει σκληρή εξουσία και ευθύνες, αυτό εννοώ. Ναι. Τι σχέση μάλλον έχει το μου με το σταφύλι? Με το σπαθί ή με το σταφύλι? Με το σπαθί. Γιατί με το σταφύλι βρίσκω πολλές ομοιότητες. Παντρεύονται γλυκά. Με το σπαθί παρόλα αυτά πες μου. Καμία. Μέχρι που η Ιβάνα Μπάρμπα είπε πως έχει κάνει ό,τι έχει κάνει με το σπαθί της. Έλα φιλιά. Διαχωρίζω τη θέση μου. Γεια. Γεια σας. Ριέλ. Ναι, ναι, ο ίδιος. Τι ο ίδιος? Ο Ριέλ. Real FM, παρακαλώ. Ναι, κυρία μου. Ωραία. Θα μπορούσα να σου δώσω ένα μήνυμα στον κύριο που κάνει τώρα την εκπομπή? Βεβαίως. Σχετικά με το θέμα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν καταλάβατε όλοι ότι δέχεται επίθεση γιατί είναι γυναίκα? Όχι, απλά κάναμε ρεπορτάζ και μάθαμε ότι ισχύουν αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Με συγχωρείτε, δεν σας έχει τύχει? Εγώ είμαι γυναίκα οδηγός, να μην μπορώ να αλλάξω το λάστιχο και να ζητάς βοήθεια. Σύμφωνοι. Αλλά όταν είσαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αυτό το χαρακτήρα και με αυτούς τους τόνους, παίρνει και ένα ρίσκο και θα πρέπει να είσαι και πάντα έτοιμο πόλεμη. Τι να κάνουμε τώρα? Με συγχωρείτε, έχετε βρεθεί σε ερημική περιοχή και να είστε μόνοι? Η Εδιψός δεν είναι ερημική περιοχή, είναι Λουτρόπολη. Εντάξει, είναι γυναίκα. Αν ήταν άντρας. Ότι αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι η Ζωή ήταν γυναίκα, τι λες μωρέ, το απροστάτευτο το πλάσμα. Σοβαρά. Άμα ήταν γυναίκα, να καθόταν στην κουζίνα της να φτιάξει καμιά πίτα. Με συγχωρείτε, είστε δημοσιογράφος? Βεβαίως. Δεν φαίνεται από το ύφος.

αγώνες. Έρχεται το τέλος σας, ρε παλιό κουμούνι. Ανάβω, μωρή Λουκά, σταμάτα. Φασίστες, ανάβω. Ότι θα άναβα με σένα δεν το πίστευα. Αλήθεια, βλάκι, βλάκι. Όσο μιλάς, χαϊδεύομαι κρυφά. Κοπούλα. Σταμάτα, φωτιά, σταμάτα. Σταμάτα, κόλλα, σε φωτιά. Σε φαντάζομαι με κορμάκια δερμάτινα και μπάλες. Να κάνεις τη μίστρες, να με βαράς. Θέλω να σε βρω να μου ρίξεις ένα μπουκέτο. Φύρε με, ανομαλιάρα. Καράβλα, καράβλα. Βλάχιο πουλάχι. Έρχεται το τέλος σας, ρε. Έρχεται, πλησιάζει. Θα σε βάνω μέσα στο Μαντρί, μωρί. Στο Μαντρί δεν θα μείνει. Γούνα δεν θα μείνει. Μαλί δεν θα μείνει. Σταμάτω, φεύγω. I'm coming, I'm coming. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Τώρα είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Το γνωστό κρεβάτι, το τηλεοπτικό που κουνιέται με την τρέμη και με διστάει. Θα πεταχθεί ο Βενιζέλος, θα πει άντε καλέ, μέσα στο θόρυβο. Θα βάλει σε ένα σκηνικό με τον κύριο Βασίλη, θα πετάξει μια λέξη για τα φίδια. Και στο τέλος το Βασίλη το λεβαίνει να λέει ού να μου γαδείτε ζώα, ξέρεις τώρα. Έλα τώρα. Άντε καλέ. Έσκος, έσκος. Έλλη, θα γυρίσεις από εδώ. Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ καινούργια. Έσκος, έσκος. Τι στοίχημα βάζεις? Θα σας πούμε το στοίχημα τώρα. Βέβαια, θα το πεις στον αέρα. Ωραία, πάμε ένα ταξίδι παρέα, βρε Γιάννη. Μη βανιολοχελώνεστε, φίδια. Παιδιά, επειδή μετέχω κι εγώ στο στοίχημα. Οι τρεις μας. Θα πρέπει να μου πείτε σε τι ακριβώς θα υποφεληθώ και εγώ. Θα έρθεις μαζί μας, λοιπόν. Έσκος, έσκος, να πάνε στο διάλο όλοι. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Μιας και άκουσα ότι η Real News θα δίνει Σφακιανάκη αυτή τη βδομάδα και είχε βάλει ένα ηχητικό πολύ ωραίο την προηγούμενη εβδομάδα με Μπένι Σφακιανάκη, νομίζω κάτι τέτοιο. Βάλε ένα ποτπουρί την Παρασκευή με το λύκο που είχε βάλει πριν δύο χρόνια, ένα, δεν θυμάμαι. Η κοινωνία θεώρησε ότι ο Βοσκός, δηλαδή η κυβέρνηση, φώναζε λύκος, λύκος. Μεν! Αλλά ο λύκος δεν ερχόταν. Προβάτα ξυπνάτε. Λύκος, λύκος. Η σειρά μας έρχεται. Αλλά ο λύκος δεν ερχόταν. Μεν! Ίσως γιατί δεν υπήρχε και ο Βοσκός έλεγε ψέματα ή εκτιμούσε ασφαλμένα την κατάσταση. Μεν! Και εσείς στο πανάκια πράγετε να κουρεύεστε. Εμείς αντιθέτως, που ζούσαμε την κατάσταση εσωτερικά, ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον λύκο. Προβάτα ξυπνάτε. Μεν! Πιάστε τα υψώματα. Για να τον αποτρέψουμε να μπει στο Μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Λύκοι θα υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφτη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και εγώ με στην ομίχλη και τη μόρα. Κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.